Baş edemedim, yar beni terk eylemiş, alışamadım. Halimi sorma, derdimi sorma, her günüm duman o. Halimi sorma, derdimi sorma, her günüm duman o. Gide geleyim çık yollar, teselli muhabbetler. Gide geleyim çık yollar, teselli muhabbetler. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman o. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman o. Saçlarım ağrıyor, sabredemedim. Dönecek biliyorum, dinletemedim. Halimi sorma, derdimi sorma, her günüm duman o. Halimi sorma, derdimi sorma, her günüm duman o. Gide geleyim çık yollar, teselli muhabbetler. Gide geleyim çık yollar, teselli muhabbetler. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman o. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman o. Kâr etmez sorma, dindirmez sorma, her günüm duman. Radyo Akdeniz. Gidecek yerim. deniz. İstedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Yeah. Günaydın. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar, günaydın. Evlerinde, iş yerlerinde, çevre, köylerde, illerde, ilçelerde ki sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize, tüm yoldaşlara, tüm halkıma buradan günaydın. Hayırlı sabahlar. Burada mıyız? Farkındayım, sabırsızlıkla gelmemi bekliyordunuz ki geldim ben de zaten. 8:35. Yanlış mı söyledim saati ya? Şimdi kolumdaki saate bakıyorum. Bilgisayardaki saate bakıyorum. Arada birkaç dakika oynuyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi hangisi doğru? O mu doğru, bu mu doğru? Bir de siz kendi saatinize bakar mısınız? Saat kaç? İşe geç kalanlar, yolda olanlar, işe gitmek için hazırlık yapanlar, kahvaltısını yapanlar, çayını çorbasını içenler. Şöyle sabah sabah bir tas çorba geldiği zaman yum yum. Evet, yayınımızın startını verdik ki 12'ye kadar burada olacağız. 12'ye kadar artık listemizde şarkılarımız ne olacak? Sürpriz diyelim biz buna. Hemen irtibat numaralarını verelim. 0553-562-0405 WhatsApp numaramız. Aynı zamanda Instagram adresimizi de söyleyelim. Instagram adresinizin arama bölümüne Akdeniz FM yazarsanız. Evet, Instagram adresimizden de takipte olabilir. Oradan da bize ulaşabilir. Hemen şarkımızı dinlemeye başlayabiliriz. Radyo Akdeniz. Sabah alkhair. Guten Morgen. Ehlen ve sehlen. Basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın. Diller kaynasın diller, eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller, eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. Çıkmaya gelmez. Elin oğlu yanıktır, el oğlu yanıktır. Amanın bakmaya gelmez, haydi bakmaya gelmez. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller, eller ne derse desinler, o

ben yaşayayım. Ayrılan kavuşmaz mı? Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını. Ayrılan kavuşmaz mı? Aşmaz mı sihir gözünün yaşını? Ayrılan kavuşmaz mı? Radyo Akdeniz. Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar demiş dinleyicimiz. Bugün sabahçıyız. Birazdan arkadaşım gelecek. Bir şarkı isterim. Evet, Akdeniz eşliğinde kahvemizi içelim. Güzel bir şarkı size bırakıyorum. Leyla Emel'e gelsin şimdiden teşekkürler demiş dinleyicimiz. Evet, diğer bir mesajımız var, onu da okuyalım. Günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Murat Bey. Keyifli yayınlar, Gamze yazmış bize, kulağımız sizde. Evet, kahve eşliğinde sizi dinliyoruz demiş dinleyicimiz. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de. Evet, 0553 562 0405. Tempomuzu bir çıta daha yükseltelim değil mi? Suzan yazmış bize, günaydın, hayırlı sabahlar Murat Bey. Bir Arapça şarkı çalar mısınız? Akdeniz FM çalışanlarına ve tüm dinleyenlere sevdiklerime gelsin demiş dinleyicimiz. Gel. gördü yolundan şaştı. Yolundan şaştı. Hakemle bozuldu, haddeden aştı. Şimdi gönül burada şahı Mervan'a düştü. Yolların gözlerim gel sevdiğim gel. Yolların gözlerim yar yar gel sevdiğim gel. Günaydın Murat abi, günaydın. Özgün bir müzik çalar mısın? Adım Mehmet Günenç. Çalalım o zaman, gelsin bu şarkı. Lay lay lay lay lay lay lay. Oy leli, oy leli, oy. Direksiyon başında şu anda bizleri dinleyen dinleyenlerimize de buradan sesleniyorum. Efendim, çevreyi fazla rahatsız etmeyelim, radyonun sesini fazla açmayalım, olur mu? Duyabildiğiniz kadar sadece. Gökte bulut, yerde kar, seçilmez olmuş dağlar. Ne bir ses, ne bir ışık, oy lili, oy lili, oy lili. Ağamsın sen, paşamsın sen karanlı, namlular ışıtmaz geceyi. Çevirdiler gece vakti, dağların gecesiydi. Aslan gibi bir it, oy lili, oy lili, oy lili. Ağamsın sen, paşamsın sen karanlık, kelepçe ışıtmaz geceyi, oy lili. Kemik kemik, sökün beni tırnak tırnak. Deri deri yüzün beni, oy lili, oy lili, oy lili, oy lili. Aslan gibi biri, sevdası da sevdaha. Ne bir ses, ne bir ışık. Ağamsın sen, paşamsın sen karanlık. İşkence ışıtmaz geceyi, oy lili. Hayran sana, yarınlar bayram sana. Karanlığın devleri, cüceleri, aydınlığın, oy lili, oy lili. Gel sallana sallana, bir uyana bir uyana. Çocukça düşe kalka, derlenip toparlana, oy lili, oy lili. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Murat yayında. Günaydın, hayırlı sabahlar. Murat Bey, sizden Arapça şarkı istiyorum. Kantinde çalışan arkadaşlarıma ve tüm Akdeniz FM dinleyenlerine, çalışanlarına gelsin. Ben Nurcan demiş dinleyicimiz. Çalacağım bir tane Arapça şarkı, seçeceğim birazdan. Günaydın, kolay gelsin Murat Bey. Ferhat Tunç'tan Münebekeçe şarkısını çalar mısınız? Çalarsanız sevinirim. Makbule ben demiş dinleyicimiz. Evet, onu da listemize aldık. Radyo Akdeniz. Anlamadı ne fayda. Eğil bir yol öpeyim, meyil bir yol öpeyim. Gençliğim gitti gelin dilay day. Haldan bilmez dilay day. Söz anlamadı ne fayda. Diken köprünün altı diken, yaktın beni gül iken, dilay day, haldan göz anlamaz ne fayda. Geçemiyorum, has doldur, içemiyorum dilay day, haldan bilmez dilay day, söz anlamaz ne fayda. Sen benden geçtin ama, sen benden geçtin ama, ben senden geçemiyorum dilay day, haldan bilmez dilay day, söz anlamadı ne fayda. Köprünün altı diken, köprünün altı diken, yaktın beni gülken dilay day, haldan bilmez dilay day, söz anlamaz ne fayda. Acı çekmek özgür. Radyo Akdeniz. Özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu. Bense kafeste kanarya. O dolaşmış daldan dala. Savurmuş yüreğini. Ben bölmüşüm yüreğimi baş kaldıran dizelere. Ara bakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek, bulup bulup yitirmekmiş düşsel bir oyunca. Affet beni abi. Ne olur affet. Buna mecburdum. Sevmek diye bir şey varmış. Sevmek diye bir şey yok. Ya aslında çok güzel söylemiş ama işte böyle hani arada böyle kız söylüyor ya, konuşuyor böyle yalandı falan filan gibisinden böyle. Bu ne ya, bir anda kendimi dizide hissettim ha. Neyse, bu şarkı biz Enis Ahmet Kaya'dan dinleyelim ama birazdan, şimdi değil. Evet, şimdi bir Arapça şarkı dinleyeceğiz tabii ki, onu listeye aldık. Ferhat Tunç'u da aldık listemize. Ha Haluk Bey, günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar olsun size de. Çok teşekkürler. Peki, bir şarkı dinleteceğim size. Hiray Zerdüş'ten. Tamam, peki. Evet, saatlerimiz 9.10 yaptık. 9.10 ne ya? Ha, 9 diyelim biz buna ya da 9 çeyrek diyelim. Ki ben bundan sonra saat söylemeyeceğim zaten. Genelde bazen arkadaş soruyor, diyor ki ya niye diyor saat söylüyorsun? Olur canım ya diyor, insanlar yürüdüğü yerde belki kolunda saat yoktur ya da telefonu yoktur, bakacak. O zaman beni nasıl dinleyecekler? O da var. Doğru ya. Biz olsun yine de hani geçerken oradan birileri radyo açmıştır. Oradan duymuştur ya da duyar diye de söylüyoruz. Olamaz mı yani? Evet, günlerden bugün çarşamba, biliyorsunuz değil mi? Zaman çabuk akıp gidiyor işte böyle. Daha dün ne kadar? Ocak'tı, Şubat'tı, Mart'tı derken işte Mart'ı da yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Artık Nisan'a geliyoruz yavaş yavaş. Evet, bu arada Masal, günaydın, hayırlı sabahlar olsun sana da. Murat yayında. olmuşum ben. Yağmurun kokusu, rüzgarın sesiyim. Suyun rengi, toprağın emanetiyim. Her damlası, her zerresi memleketim. Anaların acısında doğmuşum ben. Yağmurun kokusu, rüzgarın sesiyim. Suyun rengi, toprağın emanetiyim. Her damlası, her zerresi memleketim. Memleketim, memleketim. Ötesinde bir güneşim. Dallarda gezer rüzgar, olur eserim. Düzgün baba kadar eskidir hasretim. Her nefesi, her lokması memleketim. Dorukların ötesinde bir güneşim. Dallarda gezer rüzgar, olur eserim. Düzgün baba kadar eskidir hasretim. Her nefesi, her lokması memleketim. Memleketim, memleketim. Işıklar içinde bir serin gölgeyim. 40 gözede 40 bin yeminler içmişim. Aşk gibi, sevda gibi dersin diyenim. Her karışı, her adımı memleketim. Işıklar içinde bir serin gölgeyim. 40 gözede 40 bin yeminler içmişim. Aşk gibi, sevda gibi dersim diyenim. Her karışı, her adımı memleketim. Memleketim, memleketim. Çok sürüldüm çağlar boyunca sürgünüm. Kader değil ki çok görüldü öldüğüm. Hatır koyup gönüllerden gitmek varsa eğer, beni memleketime, beni dersime gömün. Zorlu kış sabahlarında yola ya böyle çıkılıyor. Ya da böyle. Bu keyfin nedeni de belli, şarkısı da. Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda mutlu. Türkiye'nin en seçkin bölgelerinden özenle sizin için toplanan durum buğdayından %100 doğal ve sağlıklı İnci Bulgur. Sofranızın incisi. İri pilavlık, orta pilavlık ve köftelik çeşitleriyle İnci Bulgur, Hatay'da seçkin market ve satış noktalarında. İnci Bulgur, İskenderun yolu üzeri 17. kilometrede 233-33-33. Unutmayın, İnci Bulgur ürünlerinde insan sağlığını tehdit eden herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Lezzetin en doğal hali İnci Bulgur. Beyaz eşya deyince Siemens, Siemens deyince... Siemens Bayi Mates DTM Özer Ökten. Siemens Mates Samandağ'dan sonra şimdi de Saray Caddesi'nde 2. şubesiyle hizmetinizde. Açılışa özel kampanyalar, hediyeler, cazip fiyat avantajları, gelin setleri Siemens Mates'te. Detaylı bilgi için Antakya telefon 212 26 44, Samandağ telefon 512 89 89. Siemens, gelecek evinizde. Evinize, mutfağınıza ne lazımsa Işık AVM'de. Banyonuza, dekorunuza, balkonunuza ne lazımsa Işık AVM'de. Camdan porselene, ahşaptan plastiğe, pratik ve kullanışlı ev gereçleri Işık AVM'de. Her gün kalite, her gün uygun fiyat Işık AVM'de. Işık AVM, Akasya Mahallesi Yeni SGK binası yanında. Telefon 0538 571 38 22. Işık AVM, evinizin ışıltısı. Araç satın almadan önce 501 nokta oto raporlamak çok önemlidir. Kaporta boya kontrolünü, motor mekanik kontrolünü, OBD elektronik beyin kontrolünü, airbag kontrolünü, tramer hasar kaydı sorgulamasını, kilometre kontrolünü, şase kontrolünü, fren testini, amortisör testini, iç ve dış kondisyon kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Antakya'nın profesyonel ve kurumsal Oto Ekspertiz Merkezi Oto Rapor Güzelburg Şubesi'nde. Adres İskenderun yolu üzeri 3. kilometre Aytemiz Petrol karşısında. Telefon 0552 826 31 31. Akıl almaz bir kahvaltı deneyimine hazır mısınız? La Mystic Gastro House'ta hafta sonları kahvaltı keyfi sizi bekliyor. Benzersiz bir kahvaltı deneyimi için sizleri La Mystic Gastro House'ta kahvaltıya bekliyoruz. Kahvaltı servisimiz hafta sonları saat 10-13 arasındadır. Rezervasyon 0532-5-630-630. La Mystic Gastro House, Çekmece Mahallesi, Samandağ Bulvarı, Defne, Hatay. Murat yayında. Yeah. Radyo Akdeniz. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi bir saniye. Günaydın Murat abi, nasılsın? İyiyim. 9-6 yolları şarkısını var mısın? Ama bu sefer beni unutma. Başka? Kolay gelsin, iyi yayınlar Murat abi. Teşekkür ederim Yunus Emre, hoş geldin sen de, sana da günaydın, hayırlı sabahlar. Oldu mu? 9-6 yollarında, onu da aldık listemize. Şimdi kankam İlhami dinliyor. Günaydın, günaydın kanka. Şöyle güzel bir şarkı göndersene oradan bize diye. Sorunsuz Zeynar demiş. Eyvallah, teşekkürlerimi iletiyorum kanka. Seni şöyle Arabistan çöllerine götüreyim, olmaz mı? Uykun açılır hiç olmazsa. Akdeniz'de Murat yayında. Memo. Memo, sen unutmadın Memo. Evet, şu anda iş yerlerinde bizleri dinleyen dinleyenlerimize de buradan selam olsun, kolay gelsin. Emeğinize sağlık, hayırlı işler olsun. Kendinize güzellik yapın bu sefer. Nasıl mı? Vallahi şöyle, mesai daha yeni başladın herhalde. ki erken saatte başlayanlar da var. 8-8.30-9 arası başlayanlar da var ki patronlar zaten istedikleri saatte gelebiliyorlar değil mi? Neyse onlara boş verin de siz kendinize şöyle bir güzellik yapın da bir 5 dakika mola verin. Olmaz mı? Radyo Akdeniz. Yaşamın gürültüsünde değil, hayatın müziğindeyiz. Radyo Akdeniz. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Kaşları senden rastlı bende. Bela gözlü küçük hanımda ayrılamam ben senden. Kaşları senden rastlı benden. Bela gözlü küçük hanımda ayrılamam ben senden. aşkını, zindanda düşmanı, direnç aşkını. Grup Yorum Mısır Kız şarkısını seslendirdi. Efendim devam ediyoruz. Radyo Akdeniz. Evet, bu arada Yunus Emre şarkını az sonra çalacağım. Unutmadım. Unutur muyum ben seni? Kanka, bizim mesai arkadaşımız muhasebeci mi? Evet, muhasebeci Gülşah Hanım var ya, sizin radyoyu çok beğendi, sordu frekansı sen o kadar nasıl dinleriz diye. Efendim şöyle, eğer başka bir şehirdeyse dinleyicimiz, iPhone telefonlardan Play Store uygulamasına Mazman Medya yazarsanız, evet, iPhone telefonunuzun Play Store uygulamasına Mazman Bey'de yazdıktan sonra, evet, 5 radyomuzu aynı anda dinleyebilirsiniz. Ha, olmadı, www.hatayakdenizfm.com web sayfamızdan da dinleyebilirsiniz. Frekansını dinlemek için Hatay'da ve Hatay bölgesinde olmak gerekiyor. Ya? Serdiler sarı samanı, harmana serdiler sarı samanı. Hiç bitmiyor emirdanın dumanı, kara dumanı. Hiç bitmiyor emirdanın dumanı, kara dumanı. Gel otur yanıma benim sevdiğim. Gel otur yanıma benim sevdiğim. Ayrılık mı olur harman zamanda, yayla zamanı. Ayrılık mı olur harman zamanda, ekim zamanı. Çeşmenin başında nişmar edersin. Çeşmenin başında nişmar edersin. Seni sevdiğime pişman edersin de, pişman edersin. Seni sevdiğime pişman edersin de, pişman edersin. Ne dedim ki anan ile baba, ne dedim ki anan ile baba. Beni çatallıya düşman edersin de, düşman edersin. Beni çatallıya düşman edersin de, düşman edersin. Emirdağ'la Çatallı'nın arası, Emirdağ'la Çatallı'nın arası. Çekilmiyor ayrılığın yarası da, yaman yarası. Çekilmiyor ayrılığın yarası da, yaman yarası. Ne dedim ki kömür gözlüm ben sana, ne dedim ki kömür gözlüm ben sana. Yine geldi ayrılığın sırası da, yaman sırası. Yine geldi ayrılığın sırası da, yaman sırası. Geleceğin için geleceğin yer. Antakya Birey Özel Öğretim Kursu yeni dönem üniversite hazırlık kayıtlarına başlamıştır. Erken kayıt avantajlarından yararlanmak için geç kalmayın. Detaylı bilgi için 0326 216 5530'u arayabilirsiniz. Antakya Birey Özel Öğretim Kursu. Trafikte profesyonellik için Başak Sürücü Kursu doğru adres. Son model araçlar ve deneyimli eğitmenlerle Başak Sürücü Kursu tüm ehliyet sınıflarına ek olarak şimdi de minibüs kullananlar için D1 sınıfı ehliyetle hizmetinizde. Ayrıca ticari araç sürücüleri için SRC belgesini Başak SRC kursumuzdan alabilirsiniz. Başak Sürücü Kursu, Habibi Necar Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, Antakya. Telefon 212-6606. Trafikte profesyonellik için Başak Sürücü Kursu. Taksi, dolmuş, minibüs, kamyon, tır, yük taşımacılığı yapan ticari araç sürücüleri ve alkolden ehliyeti alınanlar. Psikoteknik raporu için Atak Psikoteknik Değerlendirme Merkezi profesyonel kadrosuyla hizmetinizde. Para cezası ödemek zorunda kalmayın. Atak Psikoteknik'e bir saatinizi ayırıp testinizi yapın. Atak Psikoteknik haftanın 7 günü açık. Adres: Haraparası Mahallesi, İlçe Minibüs Garajı yanı, Vergi Dairesi arkası, Antakya. Telefon 0532 368 22 32. 0532 368 22 32. Partiler, özel günler, kutlamalar bizden sorulur. İrem Süs Organizasyon, hobi malzemeleri, parti malzemeleri, perakende ve toptan satış mağazası, Cumhuriyet Caddesi Ikra Kırtasiye civarında. Instagram ve Facebook, İrem Süs Organizasyon, 0543 458 6802. Parti varsa biz varız. İrem Süs Organizasyon. Yükünü hafifleten ticari araç fırsatları Fiat'ta. Şimdi Doblo, Fiorino ve Pratico'lar 100 bin liraya 12 ay %0,99 faizli kredi avantajıyla seni bekliyor. Ovalı Hatay. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masa. veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını, sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma ahmaklıktı. Bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır. Sevgili, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun be, ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Gördün mü gül, bir tek gözlerim değişmedi yine. Bir tek gözlerim. Açılır açılır gözleri gülümün. İçlerinde yeşil çam ağaçları. Uyanışların en tazeleri. Odamızdan geçer gülüm seninle. Uyanışların en tazeleri. Odamızdan geçer gülüm seninle. Vereyim fidanım fe.